ساسی مانکن رپ مال ما سندش به اسم من کلیدش دست هیچ کس نه تو دست من همه شهرت و پول و مقام اینجاست پسر حسین یه سر رپ دستشه و مانکن یه سر حالا میگم چطوری اینطوری معروف شده کنارم همه خالی ولی از دور پرن یه مش لاشخور آشغال ریختن دورن از وجود کثیفشون آره مسموم شد آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم بالا خودتنو کمی دا با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم بالا خودتنو کمی دا با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم حسین مخته حالا من اومدم پر افته و کینه زخم عجیبه تو صدام رفته تو سینه یه سلاح سرد دارم اونم کلماتمه معروفیت امروزم مال زحماتمه من اصلاح نمیشم مادرم اینو میدونه آره بدون این صدا تا ابد جاودا میمونه پیش تو پیش اون منو میبینی هر جان وقتی من میخونم تو نمیخونی خیام آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم بالا خودتنو کمی با با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم بالا خودتنو کمی با با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم دفتر شعر من مثل انجیل مقدسه واسه رها شدن از این جنس مؤنثه رفی که میبینی آره مختص ماست بیا پیش ما هرکی که قدرت رو خواست اینجا بزرگترین کنفرانس رپ فارسه اگه ما اینجا وایسادیم برو خدا خواسته میخوام کلیم و بفروشم و خرج رپ کنه اونایی که باور نداره یه کمی سب کنه آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم حالا خودتنو کمی دا با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم آره معروف شدم تو هم تو حسرت منی میبینی که رفتم حالا خودتنو کمی دا با حسرت بکشن ما شوخی نیستیم اگه شما کافری ملو ما تروریستیم